भगति हूतु जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विधाता हम मार मनसा मन है समाणी गोर का शब्द पछाता अचिंत काम करहे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुच्चा जिन हार प्रभ है रखवारा बिन सत गुर सेवे किना न पाया मन मुख पौक मुए बिल लाई आव हे जाव है ठौर न पाव है दुख मह दुख समाई गुरमुख होवा सो अमृत पीवा सहजे साच समाई बिन सत गुर सेवे जन्म न छोड़ा ये अनेक कर्म करे अधकाई वेद पढ़े तै वाद वखान है दिन हारे पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भाज छूट है गुर सरनाई जिन हर मन वसिया से दर साचे बर साचा सचियारा ओना दी सोबा जुग जुग होई कोई न मिटन हारा नानक तिनका सद बलिहारा जिन हारे रखिया और तारा जिन हर मन वसिया से दर साचे दर साचा सचियारा ओना दी सोबा जुग जुग होई ओए न मिटन हारा नानक तिनका सद बलिहारा जिन हारे राखिया और तारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा घर पहला के तुकी एक ओ अं ਸਤਿਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਉ ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਾਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰ ਜੀਉ ਹਰਨਾਖਸ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਉ ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ।